lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Ett fullmatat program idag också. Precis som igår så kommer Henrik Krusvall hit med lite geografilektion, skulle man kunna säga. Efter 10 hör du honom här i programmet. Fram tills dess, mig och massa skön musik. You're with your baby and you're parked alone. Is real rock and roll music. Pirate Rock. Chainsaw Charlie eller Murders in the New Morgue, som den också heter inom parentes, den här låten med Wasp. Innan det, ursäkta, var det Alice Cooper med He's Back, the Man Behind the Mask. Ursäkta mig, jag har fått ett rap. Äckligt här, ursäkta att jag sprider det här för allt meningen. Igår så spelade jag en låt ifrån Black Sabbath-skivan 13, och det var en del av er som hörde av sig och tyckte att det var bra gjort. Jonas, fortsätt med det. Så tänker jag ta en låt till från den. Det här är Live Forever. Thank you. Behöver du byta slang? Lugn! Med Slangexpress så flyter det på 24 timmar om dygnet. Hydroskand, din närmaste slangservice. Till MS Trubaduren, dit kommer ingen sur. Sommarens succé fortsätter. MS Trubadurens showande besättning står redo att duka upp havets läckerheter och ta med dig och dina vänner på härliga skaldjurskryssar ända fram till sista vinterkryssen i jul. Läs mer och boka på skargardslinjen.se. Hör du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera på Pirate Rock. Gå in på piraterock.se för mer information. Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden. Lyssna här. Du har just hört ljud från en knarrande gungstol. Ljudupptagningar från en tennismatch. Till tonerna av en stämningsfull klassiker. 9 av 10 personer tänkte på någonting helt annat. Är du en av dem? Surfa då in på mshop.se och upptäck Sveriges bästa sortiment av sexleksaker. Kära Kungälvsbo, vi vet att man inte vill tänka på sin el, fiber och värmeleverantör i onödan. Det finns roligare saker här i livet. Det finns tv, familjen och jobb. Vi på Kungälv Energi ger dig el, nät och värme till vardagen. Du bestämmer vad som händer sen. Så vi ses nästa gång du trycker på power. Den elektriska stämningen i Kungälv presenteras av Kungälv Energi. And now back to music on Pirate Rock. Det är inte så ofta man plockar fram den här låten numera, men ett tag så gick den typ jämnt både i radio och hemma. Enter Sandman med Metallica. Du lyssnar på Hellmorgon här i Pirate Rock. Jag heter Jonas Slättung och är din kompanjon, din röst i eten fram till klockan 12. There's a place not that far from here, where people go when their dreams have died. As I walk from its face, the streets, I must be the last one alive. Where are you? Not my mind with a fantasy. You can never know why I'm alone. You can never see the real me. Staying you and find. av Kings senaste singel Moonlight hör du här. Innan det var det The Last One Alive, så heter låten. Demon Hunter hette bandet. Pirate Rock, the home of rock music. Och om en liten stund, det vill säga efter klockan 10, så tittar Henrik Krusval, programledaren från Landet Runt, tror du eller ej, in hit i kanalen och har lite sköna saker att berätta, geografiskt relaterade och också hårdrocksrelaterade. On mama's knee, I learned by a brightness my number of friends should increase. When I think about the things I've done, I laugh out loud to no one. Yeah, to no one. 'Cause it's so hard to meet the eyes that I see when I try to open up my heart. There's something inside me and I know it's good, but understanding is misunderstood. At the end of a smile, there's a laugh and a half. But I became honest, Mr. Mistaken. In spite of the curves my smile was making, bumpers and kickers in one big stream. I grew up in a life-size pinball machine. Yeah, they're mean. 'Cause it's so hard to meet the eyes that I see when I try to open up my heart. There's something inside me and I know it's good, but understanding is misunderstood. At the end of a smile, there's a laugh and a half. On my behalf, there's something inside me and I know it's good, but understanding is misunderstood. At the end of a smile, some silence, 'cause the silence feels so long. I knew the ice was getting thinner, but I kept skating on. My mother threw me into this world as a winner, but by the light of the yellow beer, they tell jokes I'll never get to hear. On my behalf, there's something inside me and I know it's good, but understanding is misunderstood. At the end of a smile, there's a laugh and a half. Yeah, on my behalf, there's something inside me and I know it's good, but understanding is misunderstood. At the end of a smile, there's a laugh and a half. Danska DAD, eller Disneyland After Dark som de faktiskt hette, tills de var tvungna att förkorta sitt namn för att de inte fick heta Disneyland After Dark, eftersom det fanns en stor film- och underhållningskoncern i det stora landet i väster USA som tyckte att det där med att ni heter Disneyland After Dark, det känns ju inte riktigt okej. Det är ju ett trademark, ett varumärke som vi är lite rädda om, så att vill ni vara snälla och ta bort det namnet, och då så tog man och förkortade det till DAD istället. Laugh and a Half hette låten som finns med på plattan Risking It All som kom 1991. Innan det då så hörde vi Vain med Beat the Bullet. Fantastisk fin låt. Och innan reklamen som står och stampar, om reklamen kan stå och stampa i farstun så gör den här reklamen det. Så ska vi lyssna på en gammal, fin och gosig låt ifrån 1984 med ett fint gäng som heter Survivor. De släppte en platta som heter Vital Signs då 1984, och från den hämtar vi den underbart sköna och AOR-gungiga halvhitten, för det är inte den största hitten kanske de har gjort, men halvhitten får vi kalla det för, High on You. So right. Survivor från plattan Vital Signs 1984. Det är dags för reklam här alldeles strax. Och efter reklamen, en bit in där, så kommer Henrik Krusval, programledaren i Landet runt till vardags. Också en stor hårdrocksälskare hit till Hellmorgon. För att ni får helt enkelt stanna kvar så får ni reda på vad han ska göra. Hej, jag heter Anders Bagge. Och nu ska vi jämföra hundförsäkringar på mitt sätt. Det här, det är en schäfer. Och det här, det är jag. Helt jämförbart tycker jag. Och precis på samma sätt är det med Agrias hundförsäkringar. När man jämför med andra kan det låta likadant, fast verkligheten är en helt annan. Jag väljer Agria för innehållets skull. Vad väljer du? Agria djurförsäkring. Tål att jämföras. Två gifflar är lika med inga gifflar. Jag tar en tredje. Pågen gifflar. Bara en till. Jula har något som heter Julapro. Ja, men det är bara för företag och föreningar så att de kan köpa allt de behöver. Toapapper och tejp och arbetskläder. Ja, och så har de Julapro-bonus på allt. Då startar vi företag. Du och jag? Ja. Vi skulle kunna sälja cement på postorder. Ja, du är en geni. Och så kan man ha en sån där app. Ja, Jula har jättegoda punchrullar. Punchrullar? Jula har ju 15 000 produkter. Sitter du och tänker på punchrullar? Med Jula Pro Bonus. Stenskott inte kul. Stenskott gör mig ledsen. På riktigt. Välkommen in till din Kia-verkstad för att laga stenskott eller byta din ruta. Inte så kul, men bra. Hej, det här är Jessica. I november 2015 vann jag 18 miljoner hos Mr. Green. I januari i år vann jag min andra mega-jackpot, över 41 miljoner kronor i Mega Fortune. Såklart hos Mr. Green, världens bästa online-casino. Nästa gång kanske det är din tur. Vi ses hos Mr. Green. You can bet your dollar count on Mr. Green. Obegränsad vänskap med obegränsad mobildata. Prova för bara 199 kronor i månaden och surfa hur mycket du vill. Ring 0200 22 22 02. Besök tele2.se eller närmaste butik. Tele2. Obegränsad. Kom hem till mer. Upplev ett testvinnande bredbandsnät för 199 kronor i månaden. Beställ på 90-222 komhem.se eller i en Tele2-butik. Kom hem. Starkare upplevelser. Elitfönster. Fönster som är tillverkat med kvalitet och hantverkskunskap i snart 100 år. Vår erfarenhet vet vad som passar ditt boende. Elitfönster har ett stort sortiment att välja på. Besök elitfönster.se för att hitta din närmaste återförsäljare. Elitfönster, hela Sveriges fönster. Pappa, varför har du så dålig bil? Men, vad menar du? Den klarar knappt 40 graders lutning. Och motorn skramlar så att jag måste skrika. Just nu är det ett speciellt bra läge att säga adjö till din gamla bil. Köp en ny Volkswagen Amarok den närmaste tiden så ger vi dig extra bra betalt för din nuvarande bil, oavsett märke. Välkommen in. Välkommen till AJ Produkter. Hur kan vi förbättra din arbetsplats? Jo, eftersom vår bort är uppe över ena så är det ju som en brister granen på den nya. Ja. Går du att lösa hur svint gör det? Ja, absolut. Vi har en massa olika skrivbord. Både fasta och höj- och sänkbara. Var dig själv på jobbet. Inredningen fixar vi. Handla enkelt på ajprodukter.se. Aubergine, äggplanta eller äggört. Kärt barn har många namn. Fram till söndag kan du köpa aubergine för bara 19,90 kronor kilot hos oss på Lidl. En god klassiker från vår frukt- och gröntavdelning. Välkommen in till din närmaste Lidl-butik. Low. Every day freaking low. Nettonetta låga priser på allt. Varje dag. Fråga på det. Jag älskar fart. Gillar du också kunglig spänning och underhållning? Testa då leovegas.com, Sveriges mobilkasino. 18 år. Regler och villkor på leovegas.com. Det kallar jag kungligt. Jackie, här är nycklarna till den gröna Volvon. Fyller du på spolarvätska? Jajamän, nu kör vi. Nästa bil är redan på lyften. Vi på Euromaster har massor av vinterdäck i alla prisklasser och för alla behov. När du köper däck från Michelin och BFG så hjälper du Rosa Tomtarna sprida julglädje till cancerdrabbade barn och deras familjer. Handla och boka tid för byte till vinterdäck på euromaster.se. Välkommen! På Advisa hjälper vi dig att sänka din månadskostnad för lån och krediter. Varför betala mer än du måste? Låt oss på Advisa hjälpa dig att få ner din kostnad för lån. Sänk månadskostnaden idag på advisa.se. Älskling, Molly är dålig också, du måste vabba imorgon. Ja igen, jag var ju på föräldramötet och på min rollen som kassör. Va? Jag fick den där jätteäckliga glödlampan i köksfläkten i lördagen. Kry, trygg vård direkt i mobilen. Termia! Nu lanserar vi på Termia utbytespumpen. Det perfekta valet när du ska byta värmepump. Termia! Utbytespumpen.se. Snart är det jultema. Eller jag menar, nu är det jul på Biltema. Och vilken jul det blir. Hos Biltema. Hallå där. Försöker du också hålla kvar sommarkänslan? Ja, men varför inte bjuda hela familjen på en hönekaka eller två? En god stund, när som helst, var som helst. Varsågod och smaka vågens goda hönekaka. Hönö, alltid färsk och gyllengräddad. And now back to music on Pirate Rock. You've been Ask the Lonely med Journey. Numera återfinns den här låten på skivan Frontiers, om man köper CD:n eller lyssnar på den digitala versionen av den här skivan. Men den gjorde inte det från början, men den remasterade varianten som man slängt med. Den är med på ett soundtrack från början, om jag inte minns fel. 83 kommer i alla fall den här plattan. Om en liten stund så kommer Henrik Krusvall hit, vår geografiska gäst i Hällmorgon. Och han har förhoppningsvis med sig en liten lista. Från plattan Slippery When Wet som kom 1986, om jag inte har helt fel. Direkt från 1986. Direkt från 1986, ja. Kommer också Henrik Krusvall. Prime år. Ja, välkommen tillbaka idag, denna Tack. Söndag. Jag hoppas att du har haft en trevlig... Var du tvungen att sova i Kungälv i natt? Eller? Nej, sova. Jag strosade omkring det. Passa på att gå ut i skogen och leta efter svamp. Det är jättesvårt när det är helt... Kolsvart. Hittar du någonting överhuvudtaget? Inte någonting. Bark och mossa? Nej, utan det slutade med det här gamla knepet att man ställer sig och kramar en ett träd för att då inte vara helt vilse. Det visade sig sen att det var ett päronträd som stod i en trädgård uppe i Fontin. Ah. Berget där. Så du var inte så långt ifrån civilisationen som du trodde? Nej, jag var inte det. Och civilisationen bad mig att gå därifrån. Ja. Men nu är det i alla fall här igen i programmet, vår geografiska gäst. Och faktiskt har en leverans idag. Det är väldigt roligt. Vad roligt. Jämfört med igår, för då hade jag inte så mycket, tyckte jag. Nej, men igår ser vi som en liten plantering. Jag har två listor. Ja, vad bra. Då får du dra dem om en liten stund. Absolut. Tycker jag. Men den heter Fly Away, låten som Lenny Kravitz sjöng här i Helmorgon i Pirate Rock, där vår gäst, vår geografiska gäst Henrik Krusvall har tagit plats i studion. Just det, precis. Och du fick ett uppdrag igår, eller tog det ett, eller vi, jag gav mig ett själv, jag vet inte hur det gick till riktigt. Men jag skulle alltså hamnade på dig. Ja, jag skulle ta fram en lista över de största isländska hårdrocks- eller metalbanden. Eller bara en lista på isländska. Eller bara en lista ja. Från Island helt enkelt. Ja, ja. Men då tog jag, och jag har faktiskt, inte nog med det, jag har faktiskt, jag tänkte, men jag ger inte den riktigt ännu, utan det finns även en lista över grönländska band för den som är lite intresserad av att titta på dem. Vi ska se, det är möjligt att du känner igen något av de här banden. Vi har till exempel Ham. Nej. Ham, med stora bokstäver. Ham betyder skinka, va? Ja, gör det. På engelska i alla fall. Ja. Ham på svenska finns inte. Det är om man säger han fel. På isländska, jag vet inte riktigt om det här är ett isländskt ord. Nej. Ham. Men det är alltså ett isländskt... Men på danska betyder det i alla fall han. Det är ju, på danska säger man ju väl... Ham. Ja, H-A-M. Ja, det kanske man gör. Eller det, ja. Eller, fast jag har alltid tänkt, när jag mött danska som säger så, så har jag tänkt att de har lite talfel. Ja, men det kan det vara också i sig. Det skulle det kunna vara. Mm. De sa förmodligen han från början och sen sa det... Orkar de inte? Nej. Orkat hela vägen fram. För så är det ju faktiskt. Det är mycket lättare att säga M än N. Ja, M-sam till exempel. M-sam till exempel. Mm. Eller vadå? Det heter ju så. Ja. Precis. Men vi hade Ham i alla fall. Sen så finns det ett band som heter Solstafir. Solstafir? Hur stavar du till det? Ja, men då är det S. Och sen är det sån här konstigt isländskt O med en liten apostrof ovanför. Som är söl. Jag vet inte om det är... Det ser ut som ett... Solst. Det är, är det det? Tror du det? Eller är det ett Ö? Jag bara igen. Ett Ö som har fått stryk. Så att den ena... Den ett ena, skevt Ö. Ja, den ena pricken har försvunnit och den andra har blivit sne. Ja. Solstafir. Ja, så kan det vara. Ett heavy metal band. Och sen har vi Svarttida. Ja, det här är faktiskt jättespännande. Svarttida U. Och sen en till bokstav som jag inte vet vad det är för någonting. Det är som en, om du tänker dig ett vad ska man säga, ett O där liksom ena delen sticker upp och sen så är det en annat streck ovanför. Ja, men det är V, tror jag. Så att de heter Svarttida. Det är som ett D fast med ett kors på. Ja, just det. Ja, precis. Det är V. Hur vet du sånt? Ja, men det vet jag bara. Ta mitt ord. Och sen finns det ett som ser ut som ett P med ett extra streck uppåt. Det har inte kommit till ännu, utan nu är det Svarttida the, och sen kommer det ett I efter. Hur får du in det då? Svarttida the I. Svarttida the I. Ja, i alla fall. Ja, men vad det betyder vet jag inte. Jag vet bara att det är ljudet. Det är i alla fall ett black metal band där de har, deras debutalbum hette Flesh Cathedral. Wow. Ja. Det är från 2012. Köttkatedralen. Köttkatedralen. Det är ju obegripligt att detta har hårt, ja. Ja, det är ohyggligt hårt och det här har alltså gått mig spårlöst förbi. Ja. Men jag håller på, det är en process jag är inne i nu när jag håller på att uppgradera mig själv på den isländska metallen. Okej. Och här är en till udda bokstav då. Här är ett P som fortsätter upp. Så att det är både ett P och ett B. Ja, men det var den jag menar. Ja, det var den jag menar. Det är den som är, då är det th. Alltså det är ena, det, men det var den andra som nej, var th. Det är th, med th. Tonande th. Den första var th, och den tonande här tonande läspande th, ja. Och så är det andra är th. Missfyrming då. Ja. Det är också isländsk black metal vi har att göra med där. Det här är ju fantastiskt. Varför har inte svenskan det här? Jag pratade med mina barn om det. Du vet, de håller på att fundera på hur stavas choklad till exempel. Eller tjej. Varför har inte vi bokstäver för det? Precis. Alltså, choklad. Det är, vi ska ha en bokstav för sh-ljudet och ska ha sh-ljudet. Och ja, det är fullständigt självklart. Jag förstår inte. Island, de har ju kommit väldigt mycket längre än vi. Fast just de här, nu är jag skittråkig, och så här, men just de här två ljuden är jättegamla. Absolut. Nordiska. Så de ljuden har vi också haft i svenskan. Och så. Och vad var det för fullkomlig dåre som såg till att vi då inte skulle ha dem längre? Det är helt obegripligt. Ja. Vintage Caravan. Får jag bara läsa några till här? Jajamän. Eller läsa, jag rabblar upp dem ur huvudet här. Jag kan se om jag kan, medan du gör det så ska jag se om jag kan hitta dem lite grann sådär. Ja, Vintage Caravan, Angist. Vintage Caravan. Angist är ett skönt. Shrine med Z i början. Oj då. Hitta rätt taklägger. Nej, det var nog en annons. Det har sett väldigt schysst ut. Heter de The Vintage Caravan? Ja, det kan de nog heta. The Vintage Caravan, ja. Då är det de här. Jag spelar från min telefon här. Det här är alltså Vintage Caravan. Riktigt bra. Ser lite så här Black Sabbath-iga ut. Ja. Flummiga. Försökte jag spara. Ja, det här var ju bra. Det här var ju riktigt bra. Alltså, jag är helt upphetsad nu. Isländsk metall verkar ju vara det nya. Hittade du de här? Hittade rätt takläggare också? Nej, de fanns inte med i min playlist. Vi ska se. De har en låt här, Offert. Ska jag komma tillbaka om en liten stund med min grönländska lista? Ska vi se om vi hittar något spännande där också? Därför att lite närmare Grönland än Island ligger ju Kalifornien. Vilken dålig radioövergång. Nej, det var inte så dålig. Ska jag fortsätta prata nu tills han börjar sjunga, eller ska vi... Ja, det kan du göra om du vill. Nu får du sluta. Jag kommer inte på något mer oss. Psychic spies from China try to steal your mind's elation. And little girls from Sweden dream of silver screen quotation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. And tidal waves couldn't save the world from California. sitter och lyssnar på Vintage Caravan från Island. Tack för den, Henrik. Den var jättebra upptäckt, tycker jag. Ja, vad roligt. Vi ska fortsätta efter reklamen som är på ingång här med lite grönländska band, eller hur? Mm, absolut. Stressigt på jobbet. Stel i nacken. Känns axlarna som om de var gjorda av betong. Unna dig då en behandling hos Lottas massage- och friskvård. En legitimerad massageterapeut med lång erfarenhet. Lotta finns på Bultgatan 1 i Kungälv. Boka tid på bokadirekt.se. Sök efter Lotta Munk. Välkommen till Karuby Motorservice, din auktoriserade Kia-verkstad. Vi utför Kia originalservice och har alltid förmånliga priser på service. Hos oss är din bil i trygga händer. Välkommen till Karuby Bil i Kungälv, din Kia-återförsäljare. www.karubybil.se. Välkommen till Karuby Bil. Till MS Trubaduren, dit kommer ingen sur. Sommarens succé fortsätter. MS Trubadurens showande besättning står redo att duka upp havets läckerheter och ta med dig och dina vänner på härliga skaldjurskryssar ända fram till sista vinterkryssen i jul. Läs mer och boka på skargardslinjen.se. Okej, vi erkänner. Vi säljer kanske den tråkigaste produkten, men förmodligen också den viktigaste och mest välbehövliga produkten i världen. Hemförsäkringen. Vi på Inlandsförsäkringar finns här för dig. Och oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller i villa, så behöver du en hemförsäkring. Läs mer om oss på inlands.se, kom förbi vårt kontor i Kungälv eller ring 0303 162 80 så hjälper vi dig att teckna Inlands trygga närproducerade hemförsäkring. Heder och skall, vi finns där för att laga din slang. Behöver du slang? Med fler än 60 butiker och slangexpressbussar över hela landet finns vi alltid närmast dig. Heder och skall. Läs mer om våra tjänster på hydroskand.se. Hydroskand, din närmaste slangservice. And now back to music on Pirate Rock. Ja, så är det. Helgmorgon är programmet som står och pockar på din uppmärksamhet mellan 9 och 12 varje lördag och söndag. Sitter jag här, Jonas Slättung, och mellan 10 och någonstans efter det har vi en gäst, en geografisk gäst som är Henrik Krusvall. Mm. Och du är här idag och har faktiskt jobbat lite på fritiden. Absolut. Får jag bara fråga, för jag var ju här igår också, har ni några andra gäster någonsin, eller det är jag som mest... Ja, det är, jag har en, ja. You had me crawling. Syrah Out of My Life, hör du här i helgmorgon. Det här är ett bra band, sa du. Riktigt bra band, Syrah. Ja. Det här är en bra, bra sångare. Just det, väldigt bra. Gitarrister. Han var här ju... han var ju programledare här ett tag, vad heter han, Joakim? Jaså? Ja, på Pirate Dog. Det är väl några år sedan nu kanske. Ja, ja, men nu blir det nästan lite... Starstruck. Mm. Mm. Ja, så han har kanske han har varit i den här studion, så ja, du kan sitta på samma stol som han har suttit på. Oerhört mäktigt. Nu kliver jag av stolen bara som en ren reflex, men det ska jag inte göra. Ska du sätta mig på den igen? Du får ta med den. Alltså du såg det med en gång när jag försökte stoppa den i fickan. Du, den här listan som du gjorde på isländska band var ju fantastisk. Ja, det är en succélista har vi ju redan nu kunnat konstatera, eftersom både du och jag njöt i fulla drag. Ja. Är du nu redo för då listan över grönländska metalband? Är jag redo eller? Du har aldrig varit mer redo. Nej. Låt mig då säga att vi först har lite väntat namn kan jag tycka. Mm-hmm. Arctic Spirits. Oh, ja. Heavy metal, hårdrock. Sen har du Failed to Failure, vilket ju är ett härligt namn. Det var ett bra Melodic namn. Death Metal. Mm. Sen har vi ett band som jag vet att du kommer gilla. Det är Forlom Citadel. Okej. Okay. Atmosfärisk black metal. Ska jag ta fram något på telefonen? Mm, skulle du kunna ta fram lite Forlom kanske? Som jag nu menar bara kallar dem. Jag kan inte säga Forlom Citadel. Förkortningen istället. Ska vi köra lite? Ja, kör lite. Vi ser om vi hittar. Oh, här har vi. De finns med. De finns på spottarna. Så. De finns inte i våran, men de finns i Spotifyser. Mm. Här låter... Ja, de har kanske ett jättelångt intro här. Oj! Dranare. Mm. Forlorn Citadel från Grönland. Lite tråkig. Ja, men det här är första på en platta. Det måste vara en mäktig tid, tror jag. Nu. Ja. Jag kan säga till alla lyssnare som det här är då, så ger inte riktigt hi-fi-upplevelser min telefon. Nej, det gör det inte. Utan... Alltså, ja, men... nej, jag har tröttnat nu. Jag tycker det där var... Du gillar inte dem. Nej, det var en besvikelse. Men jag scrollar fram och tillbaka. Ja, jag vet inte. Okej, okay. Skiter nej, dem. Okej, okay, det var för att nämna något mer här, så har vi I124Q folkmetall. Oj. Folkmetall som ju är en lite underskattad genre väl. Mm. Vad heter de, sa du? I1? Jag tror det är ett I. I124Q. I124. Alltså en bokstavskombination. Ja, jag tror inte vi har, den här i Sverige, utan det är något... Profil kom det upp då? I124Q. Nej, det vågar inte. Det är ju ingen, det är inga egna låtar. Det kanske är en sån där neuropsykiatrisk klinik. Ja. För att lämna några till bara. För det finns ett till som jag tror väldigt mycket på. Och det hade varit väldigt roligt om du kunde hitta. Strompta. Strompta. Strompta. Strompta. Det är alltså atmosfärisk doom metal. Oj, det låter bra. Strompta. Nej, det är Strompta. Ja. Hade man gjort klassisk radio, så hade vi naturligtvis letat upp de här sakerna innan. Ja. Men nu är inte Niklas här... Strömstedt kommer upp här, det är inte riktigt samma sak. Du vet vad, det kan vara så att det är så Niklas Strömstedt kallar sig på Grönland. Precis, han är, går under namnet Strompta och spelar då atmosfärisk doom metal. Vilket möjligen är samma musik som han spelar här, fast ändå paketerats lite annorlunda på Grönland. Jag har alltså hittat en guldorder här. Så att jag skulle faktiskt, om vi tar en paus nu eller spelar musik eller vad det är det här programmet egentligen går ut på, så skulle jag kunna komma tillbaka sen med metallband från Nepal. Det vill vi höra. Tack. I never seen you looking so bad, my funky one. You tell me that your super fine mind has come undone. Any major dude with half a heart surely will tell you, my friend. Any minor world that breaks apart falls together again. When the demon is at your door, in the morning it won't be there no more. Any major dude will tell you. Any major dude will tell you. Squawks tears, well look at mine. The people on the street have call you my friend. Any minor world that breaks apart falls together again. When the demon is at your door, in the morning it won't be there no more. Any major dude will tell you. Any major dude will tell you. I can tell you all I know, the where to go, the what to do. You can try to run, but you can't hide from what's inside of you. Surely will tell you, my friend. Any minor world that breaks apart falls together again. When the demon is at your door, in the morning it won't be there no more. Any major dude will tell you. Any major dude will tell you. Inte så mycket hårdrock eller metal, men ett fantastiskt bra band, ett av mina favoritband, Steely Dan. Steely Dan. Fantastiskt band. Any Major Dude Will Tell You, från deras första platta Pretzel Logic. Nej, det är inte alltså deras första platta, förlåt mig. Det är typ deras tredje, fjärde, något sånt där. Men skitsamma, precis. Den Steely är väldigt Dan. Bra. Det är ju också ett coolt, ett Steely Dan, är inte det det som är... Jo, det är slang. Det är Stålmannens lillebror, va? Precis, Dan, så är det. Som han heter i Sverige då. Ståldan. Ståldan. Ja, ja, vi sitter här i Hellmorgonstudion och gonar oss med lite isländska och grönländska hårdrocksband som är med vår geografiska gäst Henrik Krusval. Som nu börjar tona upp som mer och mer av en expert ju. Faktiskt. Efter den här guldorden som jag nämnde innan, som jag har hittat. Jätteskönt att du har kommit till en rätt nu, tycker jag. Vi satt här och försökte, hur ska vi använda all denna kunskap? Ja, och nu har vi kommit in i rätt. Nu har vi hittat rätt. Folla. Ja. Och det är inte det att jag sitter och surfar på en enda sida här. Nej. Utan det här är... Det är kunskap du har med dig. Ja. Telefonen håller du bara framför dig för att... Se om någon ringer. Ja. Det gör aldrig någon. Så vad tråkigt. Men jag tänker att om jag sitter och tittar på den så här riktigt intensivt, så kanske kan hända något. Någon pling så småningom. Ja. Du, nej, men jag lovar du det. För jag har nu också hittat metalband från Nepal. Just det. Bra. Och då har jag samtidigt kollat lite grann på olika musiktjänster. Inget av de här banden finns att hitta riktigt. Oj. Av de som har, men du får gärna göra ett försök med. För vi har till exempel 72 HRS, alltså Hours. 72 HRS. Okej, okay, jag söker, vänta. Nej, vill jag inte hoppa över. 72 Hours, alltså, ja, fast HRS. Lär då tydligen vara från Nepal. Här hittade jag faktiskt. Hur gjorde du det? Ja, finns på YouTube, förstår du, tror jag. Nu ska vi se, eller? Ja, det är, vet inte fan om det är... 72 Hours, det är lurigt med såna här titlar, för det kan ju, kan du halka in på något helt annat. Precis, det är inte säkert att det är de. Det är något annat detta, sådär. Ja. Okej. Amokshan. Amokkshan. Det är metalcore. Men du vet inte, vad är det här då? Donald, nej, det här är något, jag vågar inte. Chepang tror jag mycket på också. Det är då... Är det här, är detta 72 Hours bandet, eller är det en låt som heter 72 Hours? Jag ser inte, ser de nepalesiska ut så? Jag ser inte. Det gör de faktiskt, det gör de faktiskt. Ja, då har du detta. Det här är nog 72 Hours. Ja. Låten heter Kunike. Inte alls dum. Nepalesiska hårdrocksbandet 72 Hours, låten Kunike. Jag uppfattar inte riktigt, men det måste ju vara någon form av nepalesisk dialekt de sjunger på. Oj, jag kontrar, nej, det är jag. Ja, det är du. Jag trodde det var mitt. Vad är det här då? Det här är alltså Jävla Olle. Det där var hårt. Det där var också då ett nepalesiskt band som heter Chepang. Och låten vi hörde var Soyo Lato Paso. Mm-hmm. Andra spåret heter Paketa. Jag ska inte spela det, utan det var kanske inte riktigt min stil. Men det är ju fantastiskt. Alltså, det vi gör nu, Jonas, det är att vi utforskar det här globala hårdrocksintresset där man alltså förenas över hela världen. Nämn ett land till. Nej, men vet du vad jag tycker? Nej? Det här blir den här programseriens grej, tror jag. Ja, ska det vara det? Den geografiska gästen Henrik Husfar kommer hit och spelar hårdrock från lite otippade ställen i världen. Det tror jag kom vi på nu här live i direktsändning. Ja, och det är väldigt roligt. Känns det bra? Ja, för mig känns det jättebra. Jag hoppas alla lyssnare känner att de är med om något lite stort. Unikt ska vi nog, inte stort, men unikt ska vi unikt nog sikta ska vi på. Säga, för att många, hur ska vi återigen poängtera då, att många radioredaktioner jobbar ju på helt motsatt. Eller, att de gör researchen innan och så kommer de få programpunkterna. I det här programmet så sker allting här och nu. Det är volley. Vi har, Jonas, vi har en programpunkt. Mm, det är volley. Bra, då är du välkommen hit nästa vecka på lördag. Kan jag få liksom bara en liten uppgift? Är det något särskilt land som du skulle vilja höra? Då kan vi testa någonting som är till exempel... Jag har hela paletten, alltså afrikanskt, sydamerikanskt. Ja, men då kan vi kolla Indien då. Indien. Indiskt. Vi kan börja med Indien, så kan vi säkert komma på lite fler när vi väl kommer dit. Ja, Antarktis hör nu, men det är inte det finns så mycket på forskningsstationen där de har satt upp ett litet band. Indien ska bli. Indien och kanske något mer nästa. Det kan vi höras. Men du, Henrik, roligt att du var här idag och hoppas att vi ses och hörs nästa vecka. Absolut, precis. Jag tänker spela lite Deep Purple nu, vad säger du om det? Det gör du rätt i, säger jag. Tack för att du var här. Varsågod. Adjö. Tack. We'll be right back. The Unwritten Law med Deep Purple här i Helmorgon. Och Henrik Kruse, du kom tillbaka. Ja, förlåt mig, nu har jag jackan på mig, handskarna så här, men jag blev så himla carried away. Det här är en sån himla genial programpunkt. Ja. Det här med att jag hittar... Det är roligt att du går igång. Ja, men vet du, lyssna på det här. Ja. Nej, det var ingen bra, vänta. Alltså. Det var inte heller så bra. Men i alla fall, det där var alltså då ett indiskt... Ja, du har redan börjat. Ja, absolut. Det här, de heter Abaddon. Abaddon? Mm. Jag kan ha fått upp något annat band som heter Abaddon nu. Abaddon är ju han från... Vi är Venom ju, är det inte det? Va? Abaddon. Don. Ja, men vad heter inte han en av medlemmarna i Venom? Kronos, Mantas, Abaddon heter de väl? Ja, det är fullt möjligt att han har flyttat till Indien då. För det här var i alla fall ett indiskt heavy trash metal. Det lät inte trash metal där. Så att jag kanske gjorde fel som kom tillbaka. Så jag kanske gjort lite mer research. Men i alla fall, Indien är redan avklarat. Så nu vill jag ha ett nytt namn. Asså? Brunei, tackar. Jag tar det. Kör på det. Vi tar Brunei. Och hittar du något annat som är indiskt så får du gärna ta med det också till nästa vecka. Vi tackar Henrik Krusvall igen då. Och landet runt redaktionen, du kommer inte kunna koncentrera dig på det jobbet. Det ser jag ju på dig. Du är borta nu. Jag hör inte ens vad du säger. Nej. Jag håller på här. Jag hittade precis... Ja, nej, det är så mycket bra. Så att, Jag säger grattis till kollegorna på landet runt för att få en zombie tillbaka. Men det blir jättebra. Tack för att du var här och välkommen tillbaka på lördag. Strax efter 10 kör vi geografiska gästen igen. Tack. Hej. Resa. Det är en lugn resa. Det är en krävande resa. Vintern är ofta oförutsägbar. Vinterdäcken Nokian Hakkapeliitta är därför speciellt utformade för att övervinna alla överraskningar och skapa trygghet under vinterns alla väderförhållanden. Nokian Tires. Det är en vacker resa. Hej, jag heter Anders Bagge och nu ska vi jämföra hundförsäkringar på mitt sätt. Det här, det är en schäfer. Och det här, det är jag. Helt jämförbart tycker jag. Och precis på samma sätt är det med Agrias hundförsäkringar. När man jämför med andra kan det låta likadant, fast verkligheten är en helt annan. Jag väljer Agria för innehållets skull. Vad väljer du? Agria djurförsäkring. Tål att jämföras. Ännu en liten förbättring av vardagen från Bosch. Vi tycker att vatten är en värdefull resurs och att smart ingenjörskap borde bidra till minskad förbrukning när man tvättar. Givetvis utan att kompromissa med resultatet. Därför skapade vi det automatiska doseringssystemet Eidos som mäter exakt rätt mängd tvättmedel och vatten. Perfekt resultat utan att en droppe går till spillo. Rätt så finurligt, rätt så borsigt. Bosch, invented for life. Lönehäll! Laget runt på mig! Lönehäll! Men du, hur mycket tjänar du? Va? Jag menar alltså på riktigt. Ja, du det. Eller vad menar du med på riktigt? Hur tänker du då? Har du tjänstepension till exempel? Det är en väldigt viktig del av lönen. Beräkna själv på pensionsmyndigheten.se. Det blir inget laget runt. Snöstorm, värmebölja eller ihållande regn spelar ingen roll. Eftersom luft-vattenvärmepumpen Daikin Alterma 3 nu är reversibel kan du köra både värme och kyla med den. Det ger en behagligt jämn inomhustemperatur dygnet runt, året om. Läs mer om Daikin Alterma 3 på daikin.se och boka ett kostnadsfritt hembesök med en av våra återförsäljare redan idag. Om Blåkläder hade bloggat hade de inte skrivit om vilken B-kändis som gått upp i vikt eller vad deras katt ätit till frukost. Nej, Blåkläder hade bloggat om viktiga saker som smältpunkten för Wolfram, hur man bygger sin egen flygplats och vilken superhjälte som är starkast. Ja, viktiga saker, helt enkelt. Blåkläder. De tuffaste arbetskläderna på marknaden. Vi på Tanka vill göra det enkelt och smart för dig som har bil. Därför kan du nu sköta det mesta av tankningen inne i bilen. Med appen CarPay väljer du smidigt pump och betalning. Och när du tankat klart är det bara att köra vidare. Kvittot får du direkt i appen. Välkommen att tanka smart hos oss på Tanka. Du jobbar på en framtid som egen. Men som egen måste du ta steget. Du tycker steget känns roligt, men blir orolig över ditt ansvar. Ansvaret lättar med en företagsförsäkring som är anpassad efter din bransch. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Sväng in på Preem. Just nu får du 1 krona rabatt på biltvätt för varje liter du tankar. Så tankar du till exempel 60 liter får du 60 kronor rabatt. Snällare mot plånboken och mot miljön jämfört med att tvätta bilen hemma. Välkommen till Preem. Hej, du sa att det var något vi skulle köpa in. Ja, slå dig ner. Vi borde köpa såna... Nej, sätt dig inte i stolen. Ja, den är sönder. Inte på soffan heller, den saknar ett ben. Oj då. Vi kanske borde titta på Staples. De har ju ett ergonomiskt möbelsortiment också. Jaha, det visste jag inte. Du, akta dig nu. Lutar inte mot... Oj. Har de dokumentskåp också? Staples. Allt du behöver för att lyckas. Hej, det här är Jessica. I november 2015 vann jag 18 miljoner hos Mr. Green. I januari i år vann jag min andra mega-jackpot, över 41 miljoner kronor i Mega Fortune. Såklart hos Mr. Green, världens bästa online-casino. Nästa gång kanske det är din tur. Vi ses hos Mr. Green. You can bet your dollar count on Mr. Green. Du är chef. Grattis! Men visst är det lite ensamt ibland. Vem ger dig råd och inspiration? Hos ledarna får du personlig chefsrådgivning och utveckling med kurser och seminarier och självklart inkomstförsäkring och fackligt stöd. Allt ingår i medlemsavgiften. Gör som 90 000 andra chefer. Bli medlem i ledarna och bli en bättre chef. Finns det något godare än Skogaholmslimpa med ost? Jo, ännu godare är att dessutom panta Skogaholmspåsen och få 10 kronor rabatt på ditt nästa Skogaholmsbröd. Ladda ner Panta på-appen redan idag. Skogaholm, vi bakar brödet. Du gör stunden. Elitfönster. Fönster som är tillverkat med kvalitet och hantverkskunskap i snart 100 år. Vår erfarenhet vet vad som passar ditt boende. Elitfönster har ett stort sortiment att välja på. Besök elitfönster.se för att hitta din närmaste återförsäljare. Elitfönster, hela Sveriges fönster. And now back to music on Pirate Rock. Från 1982 och låten från 1982 skivan The Broadsword and the Beast hämtade vi låten Pussy Willow. Ja, ni får tolka det hur ni vill. Bandet heter Jethro Tull i alla fall. Du lyssnar på Hellmorgon. Jag heter Jonas Slättung och 1983 så hade jag väl typ ganska så nyligen blivit hårdrockare, och min kompis Tord, som vars pappa spelar i min pappas jazzband, så vi brukar hänga på hans rum när de repar i gillestugan hemma hos Tords pappa och mamma. Då satt vi där, och då hade Tords fått en ny skiva. En ny fräsig skiva med riddare på omslaget. Och ett jäkligt tufft bandnamn, och med liksom en typsnitt, eller vad ska man säga, stilen de skrev på, det var väldigt fräsigt och så här, och låtarna hette fräcka grejer, och den fräckaste låttiteln var faktiskt titelspåret, som handlar om medeltid och ja, fräsiga saker. Så jag tänkte jag skulle faktiskt spela den för er nu. Det här är introt som ni hör i bakgrunden till låten Crusader av med Saxon. We'll be right back. Pirate Rock 95.4 and 90.7. River of Love, låt med bandet Lynch Mob som centrerades kring före detta då dockengitarristen George Lynch. Den här plattan heter Wicked Sensation och kom 1990. Innan det var det titelspåret från Saxons platta Crusader. Jag sa 83 men jag tror att det var 84 faktiskt den kom med då av Saxon i alla fall. Nu då så blir det lite nyare tongångar. We'll be right back. listening to Pirate Rock. Yeah. Dundebröderna till Metallica, Megadeth och Anthrax och alla de här stora trashbanden, får man ändå säga. Så kommer på nästa steg där, så kommer Testament, tycker jag man kan säga. Riktigt bra band. Det här var låten Electric Crown. Innan det så hörde vi Ghost med Squarehammer. Faktiskt väl, om inte jag säger fel. Nej, så stämmer det. Det här är programmet Helgmorgon i Pirate Rock. Jag heter Jonas Slättung. Nu så kör vi lite sånt här. Hör du det här? Pirate Rock! Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera på Pirate Rock. Gå in på piraterock.se för mer information. Till oss på Bilab Kungälv är alla välkomna. Vem du än är så har vi alltid plats, tid och rum för just dig. Från rymliga familjebilar till kraftfulla SUVar och laddbara bilar i alla storlekar. Vi har en Volkswagen för alla. Hos Bilab Kungälv garanterar vi dig ett tryggt och smidigt Volkswagenägande. Serviceverkstad, reservdelsförsäljning och biluthyrning i samma anläggning. Smidigt helt enkelt. Vi är den personliga bilfirman i Kungälv. Välkommen till oss på Bilab Kungälv, Trollhättevägen 18 i Kungälv. Jag är en riddare. Och det här är mitt bibliolade. Martin, det där är faktiskt mammas dill. Lasersvärd. Ja, precis, mammas lasersvärd är det. M-shop. Hos oss hittar du ett stort utbud av... Ja, du får använda din fantasi. Välkommen till M-shop, Andra Långgatan 3 och mshop.se. Heder och skam, din närmaste slangservice. Heder och skam. Vi finns där för att laga din slang. Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstan. Vill du se ut som en pudelrockare? Inga problem. Allt du behöver är tajta skinnbrallor, en leopardmönstrad skaf och så prisvärd el förstås. Den elektriska stämningen i dagens outfit presenteras av Kungälv Energi. And now back to music on Pirate Rock. Just Ario Speedwagon med Don't Let Him Go. Och i min lista så står det här att plattan High Infidelity kom 1972, men det kan väl inte stämma. Det måste vara 1982 väl. Jag måste kolla detta. High Infidelity album Ario Speedwagon 1980 till och med. Ja just det, någon har skrivit in helt fel. 72 står det här, men det är 80. Kom High Infidelity-platta med Ario Speedwagon. Du lyssnar på Hellmorgon. Jag heter Jonas Slättung. Vi kör väl lite Thunder. First day of school, they call me a disgrace. Till I 97.7 and 95.4 Pirate Rock. You keep on dancing to that well-known beat. All I can think of is your teeth on the street. You keep on dancing, gotta keep it real tight. Put on a show and play your part in the heat of the night. Satan Takes a Holiday med låten The Beat och innan det Thunder med Wonder Days. Jag tänkte plocka fram en platta med några kompisar, en platta som kom 2018, det vill säga förra året. Skivan heter You Can't Kill My Rock and Roll och bandet är naturligtvis då som de flesta kanske känner till Hardcore Superstar. Den här låten som är helt asgrym heter My Sanctuary. Baby, it's just for me, where I wanna be. You are listening to Pirate Rock. Superstar med My Sanctuary. 1988 så lyssnade inte jag så mycket på hårdrock faktiskt, eller jag höll på att bryta mig fri från det och testa andra musikstilar. Så det tog därför lite längre tid för mig att komma in i Ram It Down-skivan med Judas Priest. Faktiskt tog det typ 10 år efter att den hade släppts innan jag kom in i den. Men nu har jag kommit in i den och vet därför att Blood Red Skies är en fantastisk låt. Så därför kommer den här. As the sun goes down, I move around. Out in the Street med Bruce Springsteen, och innan det var det Blood Red Skies med Judas Priest. Som du hör här i helgmorgon på Pirate Rock. Jag har haft folk som faktiskt har stått upp och visat mig på tumstocken en gång var 75 centimeter. Ja, den ska vara 75 centimeter lång, säger hon. Och så jag vecklar ut tumstocken. Där! Lyssna på Byggarnas nya podd Bygga åt idioter. Där hantverkare berättar historier om märkliga kunder. Finns det poddar finns, vi är Beijer och vi bygger dem som bygger. Det är en hektisk resa. Det är en avkopplande resa. Det är en krävande resa. Med våra vinterdäck Nokian Hakkapeliitta kan du känna dig trygg i alla situationer som kan uppstå i vardagen. Njut av lugn och ro i alla väder. Nokian Tires. Det är en vacker resa. Besök nokiantires.se för chans att vinna nya vinterdäck. Tänk om vi skulle starta en förening. Men varför skulle vi vilja det? Kan vi skaffa Jula Pro-konto och skaffa allt som vi behöver på Jula. Kaffefilter, arbetskläder. Och så har vi Jula Pro-bonus på allt. Gäller bara för företag och föreningar. Då kan vi köpa chokladbollar. Chokladbollar? Ja, för bara en krona styck. Men Jula har ju 15 000 produkter. Sitter du och tänker på chokladbollar? Skriv dragare då. Ja, fast chokladbollar är faktiskt godare. Men smak av mocka. Och Jula Pro-bonus. Mm. Vi på Tanka vill göra det enkelt och smart för dig som har bil. Därför kan du nu sköta det mesta av tankningen inne i bilen. Med appen CarPay väljer du smidigt pump och betalning. Och när du tankat klart är det bara att köra vidare. Kvittot får du direkt i appen. Välkommen att tanka smart hos oss på Tanka. Du, precis som du jämför resor eller lån, bör du jämföra kasinon innan du spelar. På sveacasino.se jämför du och hittar de erbjudanden som känns rätt för dig. Svea Casino, sluta aldrig jämföra. Svea Casino, din kasinoguide på nätet. Producera din egen el med solceller från Vattenfall och få betalt för det du inte gör av med. Vi har både solpaneler och soltak och vi är med dig hela vägen. Vi kan också hjälpa dig att ansöka om solcellsstöd. Läs mer på vattenfall.se/solceller. För ett fossilfritt liv inom en generation. Kom hem till mer. Upplev ett testvinnande bredbandsnät för 199 kronor i månaden. Beställ på 90-222 komhem.se eller i en Tele2-butik. Kom hem. Starkare upplevelser. It's a vaccine thing for your DNA. It's a vaccine thing for your DNA. Vuxenleksaker för din dingeling köper du på vuxen.se. Oh, vuxen. Vuxen.se. Hej du som inte byter fil fast trafiken går snabbare i den andra, utan hellre tar det lite lugnt. Kanon! Ibland lönar det sig att ta det lugnt. Sätt in 500 kronor så får du 1500 att spela för när du kommer hem. Hos Casinostugan. Stenskott är inte kul. Stenskott är meningslösa. Ändå finns de. Välkommen in till din Kia-verkstad för att laga stenskott eller byta din ruta. Inte så kul, men bra. Obegränsad vänskap med obegränsad mobildata. Prova för bara 199 kronor i månaden och surfa hur mycket du vill. Ring 0200 22 22 02. Besök tele2.se eller närmaste butik. Tele2. Obegränsad. Vi jobbar här på verkstaden hela dagen lång. Har koll på alla verktyg ner till minsta tång. Vi har rätt sak på rätt plats. Tusentals inredningsprodukter till lager, verkstad, transport och industri. Läs mer på coab.com. Rätt sak på rätt plats. Psst, COWAB. Meddelande från Fristads till våra branschkollegor. Vi har tagit fram världens första miljömärkning för arbetskläder som visar plaggets hela klimatavtryck. Nu uppmanar vi er att också använda den nya miljömärkningen så kunderna kan välja det plagg som är bäst för vår planet. Fristads. Let's get to work. Jag vet inte hur jag ska säga det här, men det är dags att skiljas åt. Jag har hittat en annan. En stark, tålig, driven typ. Förlåt. Just nu är det ett speciellt bra läge att säga adjö till din gamla bil. Köp en ny Volkswagen Amarok den närmaste tiden så ger vi dig extra bra betalt för din nuvarande bil, oavsett märke. Välkommen in. Hej, det här är Jessica. I november 2015 vann jag 18 miljoner hos Mr. Green. I januari i år vann jag min andra mega-jackpot, över 41 miljoner kronor i Mega Fortune. Såklart hos Mr. Green, världens bästa online-casino. Nästa gång kanske det är din tur. Vi ses hos Mr. Green. You can bet your dollar count on Mr. Green. Julen börjar på Biltema. Vi har fyllt varuhusen med julpynt, julklappar och julglädje. Hos Biltema. På Advisa hjälper vi dig att sänka din månadskostnad för lån och krediter. Varför betala mer än du måste?

projekt från 2002, Echo Brain med låten Spoonfed. Det blir dags för mig att säga tack och adjö för helgmorgon för den här gången. Vi hörs snart igen. Ha det så himla fint. Det här är Sweet med Fox on the Run. Hej då! Rock, the home of rock music.